อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอนอบย่อหมอบกราบคารวะด้วยสุดเกล้าสุดเสียงสุดกระหม่อมของข้าน้อยนี้แนบเช็ดเกลือกถูรองรับอยู่ใต้ระอองผงคลีธุลีแห่งฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อผู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นอย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่งข้าน้อยผู้เป็นสมณะพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังกรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัทธิกัตตวาปเวเทนตีติได้ทำกิจแล้วอันคือย่อมประกาศให้ผู้อื่นได้เห็นทั่วตามแล้วตามที่ข้าน้อยได้ทำให้เห็นแจ้งแล้วจริงๆเป็นใจของตัวเองจริงๆเป็นเจตนาแท้ของข้าน้อยเองด้วยสุดเกล้าสุดเสียงสุดกระหม่อมข้าน้อยสัมมาสัมพุทธสาวกอริยะหมายเลขหนึ่งประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงประหยัดสุดอริยะหมายเลข2เบิกบานแจ่มใสมัธยัสถ์สุภาพสงบหมดความอยากสิ้นความเสียนี้ไม่มีอะไรมองอย่างอัปรีก็แสนจะมีอะไรยิ่งมองหลายทีก็ยิ่งเกิดความเซ็งความเจ๊งความร้อนจีขึ้นขี่ที่บนหัวใจยิ่งมองหลายทางยิ่งเกิดความอ้างว้างมาผ่าที่กลางหัวใจยิ่งมองไม่ทะลุหนังหมาหนังควายหนังคนก็จะร้องว่ากูจะทนกับเขาไปได้อย่างไรยิ่งมองไม่ทะลุโลกก็ยิ่งไม่พ้นความโศกที่อยู่บนความสบายโอ้โลกนี้ไม่มีอะไรถ้ามองอย่างปราดเมธีไม่เห็นจะมีอะไรถ้ามองหลายทีก็ยิ่งเกิดความดียิ่งดีดีดีขึ้นขี่ที่บนหัวใจถ้ามองหลายทางก็ยิ่งเกิดแสงสว่างมาผ่าที่กลางหัวใจถ้ามองได้ทะลุหนังหมาหนังควายหนังคนก็จะร้องว่ากูไม่ต้องทนก็แสนสบายถ้ามองได้ทะลุโลกก็ยิ่งพ้นสิ้นความโศกที่ยิ่งกว่าความสบายอริยะหมายเลข4เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนย่อมมีคนใครเห็นบ้างเล่าว่ายอดขุนเขาคือ ต้นหญ้าที่ถูกเหยียบบนปฐพีเขาไม่ยอมใช้อาวุธเขารบด้วยมือเปล่าเขาต้องการตายความรู้สึกก่อนคนอื่นเพื่อที่จะไม่ได้ตายอีกต่อไปเขาสละเพื่อสันติเขาปฏิเสธสันติที่มาด้วยเลือดเลือดนำสันติมาไม่ได้นอกจากสันติเพื่อสันติเท่านั้นยั่งยืนเขาละทิ้งเกียรติยศเขาละทิ้งสมบัติเขากินน้อยใช้น้อยแต่เขารบหนักขึ้นทุกวันคนคือสิ่งที่เขาต้องฆ่าเขาฆ่าตัวเขาเองก่อนเขาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยเขาฆ่าเพื่อการตายอันสุขเย็นเขาเห็นคำว่าแพ้เขาพบชัยชนะที่ถาวรเขายิ้มได้ตลอดกาลเขาคือยอดนักรบอริยะหมายเลข5ผีร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายกำลังกัดกินมนุษย์มันกินหยาบกินละเอียดกินเย็นกินทั้งร้อนร้อนมันกินมนุษย์เกือบจะหมดโลกอยู่แล้วมนุษย์ฆ่ามันยากเพราะมันเป็นชั้นฟ้ามันเป็นความหอมความหวานฟุ้งไกลนิ่มเนียนมันเป็นความสนุกความมันความอร่อยชื่นรสมันยิ่งใหญ่มันมีอำนาจเหลือล้นเพราะมันซ่อนอยู่ในมนุษย์มันยิ่งกว่าลมสลาตันมันร้ายมันแรงและมันเร็วมันกำลังอาละวาดไม่ปราณีปราศัยแม้นขุนเขาใหญ่สถานฟ้าก็ต้องเอ็นราบเพราะน้ำมือมันแต่หญ้ายอดหนึ่งกำลังยืนขึ้นสกัดกั้นสะอาดใจท่ามกลางความหวังใจของผู้เอ็นดูและแน่นอนสลาตันกับฝอยลมใหญ่น้อยต้องเต้นเร่าโกรธาแม้ยอดหญ้าจะโดนหนักทุกลักษณะก็ยังยิ้มเมตตาคงเดิมเพลงอริยะหมายเลข6ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอประกาศอย่างท้าทายได้แล้วว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันจนอีกแล้วและข้าพเจ้าจะไม่มีวันตกงานอีกเลยอริยะหมายเลข7ในโลกสังคมมนุษย์ทุกวันนี้กำลังจะเป็นปลียุคหรือบางคนเรียกว่าปลียุคแล้วด้วยซ้ำเพราะโลกเพราะสังคมแล้งธรรมะเครื่องมือสำคัญที่สุดที่มนุษยชาติในโลกขณะนี้กำลังต้องการมาใช้เพื่อปราบยุคเข็นนั้นไม่ใช่อะไรเลยคือธรรมะที่เป็นสัจธรรมเท่านั้นแต่มนุษย์เองยังไม่เชื่อเพราะยังไม่เห็นจริงยังมองไม่เห็นได้ยังไม่เคยลองดูจนมีประสิทธิภาพของธรรมะดูจริงๆยอดแห่งความใฝ่ฝันไขว่คว้าแสวงหาของมนุษย์ทุกวันนี้นั้นคือสันติภาพความยุติธรรมความอิสระเสรีอย่างสมบูรณ์พูนสุข ที่ราบรื่นร่มเย็นของมนุษย์ทุกผู้ทุกกลุ่มสังคมแต่จะเกิดไม่ได้อย่างมั่นคงถาวรและจริงจังเลยถ้าคนทั้งหลายไม่มุ่งหน้าเข้าหากันกับธรรมะปรับปรุงจิตวิญญาณของตนและของกันและกันโลกและกลุ่มมนุษย์ทุกกลุ่มในโลกทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะจำเป็นที่สุดอย่างรีบด่วนที่สุดเท่าธรรมะที่เป็นสัจธรรมขอยืนยันดังนี้จริงๆมนุษย์ยุคสมัยนี้เก่งที่สุดแล้วจริงๆในทางการสร้างสรรค์และวางระบบต่างๆอันเป็นเรื่องของวัตถุแต่มนุษย์ยุคสมัยนี้ก็ล้มเหลวเลอะเลือนและไร้ประสิทธิภาพที่สุดเช่นกันในทางการสร้างสรรค์และวางระบบต่างๆอันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหากไม่สร้างสมดุลฝ่ายมรรคจิตผลญาณของมนุษย์ขึ้นมาให้ได้นั่นคือความล้มเหลวอย่างสิ้นชาติแห่งความเป็นมนุษย์ในสังคมในโลกแม้ใครจะยังไม่เชื่อดังนี้ขณะนี้ก็ตามเถิดแต่ก็ขอยืนยันคำกล่าวนี้เพลงอริยะหมายเลข8วันนี้ในวันนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วหน้าป่าอิสิปตนมฤคทายวันประเทศอินเดียท่ามกลางแมกไม้ที่เอ็นซบกันด้วยความรักเสียงนกเสียงสัตว์เสียงล้อเกวียนใบไม้ไหวดังประสานขับกล่อมยากที่ขีตะแห่งมนุษย์ใจจะคิดได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่งฟังอย่างสำรวมเบื้องหน้าพระพุทธองค์เสียงที่เพ่งกล่าวดังกระหึ่มกังวานไปทั่วป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสียังเน้นถึงการแสวงหามรรคาแห่งโมกขธรรมสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเอาแต่เสพเพลิดเพลินจบจุกจมอยู่ในกลักแห่งกามฝ่ายหนึ่งทรมานตัวเองเพื่อตบะธรรมอันแข็งกร้าวและดุดันแล้วผลที่จบลงด้วยน้ำตาทั้งสองฝ่ายมรรคาที่แท้นั่นคืออะไรกันแน่ฟังเราตถาคตจะบอกกล่าวธรรมคีตะแห่งอริยสัจเริ่มแผ่ฤทธิ์ขึ้นแล้วหลังจากที่หายสาบสูญไปนานแสนนานมายาธรรมกำลังถูกพระพุทธองค์บทขยี้กองทัพมารระดมพลมาหมดสิ้นเร่งสร้างกำแพงแห่งอวิชชาขวางกั้นเสียงเร่งเร้าอย่างฮึกเหิมของเหล่ามารสนั่นทั่วพวกมันต่างก็คิดว่าจะต้องชนะอีกตามเคยได้เริ่มขึ้นแล้วธรรมลีลายังคงพิ้วอย่างอาจหาญและเด็ดขาดแต่กำแพงกับแข็งแกร่งยิ่งกว่าภูผากงล้อแห่งธรรมจักรพระอุเย็นอย่างเต็มที่กำลังสั่นสะเทือนปะทะกำแพงแห่งอวิชชาเสียงพระพุทธองค์ยังคงไหลเรื่อยอย่างอาจหาญไร้แววเหน็ดเหนื่อยขลาดกลัวระย่อนอกจากเบิกบานปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังคงฟังอย่างสำรวมดวงตาเริ่มใสกระจ่างทีละน้อยไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพลังแห่งธรรมะได้วันตัดสินโลกตัดสินธรรมได้มาถึงแล้วเสียงพังทลายผสมกับความเสียใจของเหล่ามารดังระงมบีบบิ้วไปทั่ว อัญญาสิอัญญาสิโกณฑัญญะเห็นแล้วโกณฑัญญะเห็นแล้วโกณฑัญญะเห็นแล้วเสียงอุทานของพระพุทธองค์ดังกึกก้องอย่างสงบเราอนุญาตให้เธอเป็นภิกษุณบัดนี้องค์แห่งไตรรัตน์ได้เกิดขึ้นชีวิตของศาสนาบรรลุถึงจุดสมบูรณ์ณบัดนี้กงล้อแห่งธรรมจักรเริ่มหมุนอย่างรุนแรงแต่อ่อนโยนเสียงเศร้าโศกอย่างหวีดหวิวครวญครางขึ้นใครเลยจะคาดคิดจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีประเทศอินเดียมายังถ้ำยายปริกอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีแวดล้อมด้วยไม้นานาพันธุ์ที่กำลังจะมาเป็นบรรพบุรุษให้ได้ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยจากกลางศีรษะธรรมคีตะทรงผ่านกันมาด้วยอนุภาพแห่งพุทธะนับแสนนับล้านดวงเสียงบอกกล่าวอัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิดังอย่างวิเวกผ่านอดีตอันไกลโพ้นมาถึงปัจจุบันธรรมทายาทกำลังประชุมดูพิธีกันอย่างจดจ่อท่ามกลางพระอริยเจ้าผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระศาสดาอย่างเด็ดเดี่ยวผู้หล่อหลอมหัวใจตนรวมไว้กับธรรมะเป็นเอกสมณะอีก8องค์พร้อมแล้วที่จะสืบทอดงานของพระพุทธองค์ยินดีตัดหัวถวายองค์พระผู้มีพระภาคเสียงหวีดหวิวของเหล่ามารดังเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อธรรมโลหิต8สายราดรถสากยบุตรองค์สุดท้ายแห่งอาสาฬหะได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อยืนยันฤทธิ์แห่งสัจธรรมมีจริงเป็นจริงกงล้อธรรมจักรถูกเติมพลังอีก8อริยะกำลังคลางกระหึ่มอย่างกึกก้องกัมปนาทท่านพันเตโกณฑัญญะนี่คืออาวุโสอามะพันเตมี8องค์คืออริยมรรคองค์8เผ่าพันธุ์แห่งพุทธชาติได้เพิ่มพูนขึ้นอีกแล้วหนอเพลงอริยะหมายเลข9เมื่อใดพุทธแท้ปรากฏตนขึ้นปฏิกิริยาแตกตื่นและสั่นสะเทือนหวั่นไหวอันประดุจดังแผ่นดินไหวย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งพุทธศาสนิกเมื่อใดพุทธแท้ๆได้ประกาศก้ององอาจกล้าขึ้นปฏิกิริยาแตกตื่นและสั่นสะเทือนหวั่นไหวอันประดุจดังแผ่นดินไหวย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งพุทธศาสนิกชนเมื่อใดพุทธแสดงปาฏิหาริย์แท้ๆขึ้นปฏิกิริยาแตกตื่นและสั่นสะเทือนหวั่นไหวอันประดุจดังแผ่นดินไหวย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งพุทธศาสนิกชนเมื่อใดพุทธแท้ๆกระทบจิตแล้วจับจิตจับใจมนุษย์เทวดานั้นๆอาการตรึงชะงักงันซาบซ่านซาบซึ้งย่อมเกิดขึ้นในผู้นั้นผู้นั้นเมื่อใดพุทธแท้ๆกระทบจิตแล้วบาดจิตบาดใจอมนุษย์มารยักษ์อาการฉงนเร่าร้อนดิ้นดานเดือดทุรนทุรายย่อมเกิดขึ้นในผู้นั้นผู้นั้นเมื่อใดพุทธแท้ๆกระทบจิตแล้วผ่าแตกแบ่งขาวกับดำออกจากกันได้ไปจนกระทั่ง แม้แต่แยกสะอาดกับธุลีด่างที่ซ่อนแฝงออกจากกันได้ย่อมเกิดสุขสันติขึ้นในผู้นั้นผู้นั้นและในโลกแล้วเมื่อใดพุทธแท้ๆกระทบจิตแล้วแตกแยกธรรมกับอธรรมออกชัดแท้ความแตกแยกอันถึงสัจธรรมสุดท้ายย่อมเกิดจริงเป็นจริงเมื่อใดพุทธแท้ๆกำลังทำการผ่าตัดผ่าแตกผ่าแยกอยู่ปฏิกิริยาแตกตื่นและสั่นสะเทือนหวั่นไหวอันประดุจดังแผ่นดินไหวย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งพุทธศาสนิกชนเมื่อใดพุทธแท้ๆเกิดได้เต็มตัวและยืนได้เต็มรูปแข็งแรงอาการโตเร็วอย่างน่าฉงนเปล่งปลั่งแตกเนื้อแยกนวลย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งมนุษย์เทวดาทั่วจักรวาลเมื่อใดพุทธแท้เกิดแล้วสมบูรณ์ปฏิกิริยาเบิกบานแจ่มใสเห็นตื่นอันประดุจดังแผ่นดินสงบสันติร่าเริงย่อมเกิดขึ้นในโลกแห่งมนุษยชาติเมื่อใดพุทธแท้แผ่บุญญาฤทธิ์อยู่ในชนกลุ่มใดกลุ่มความแตกต่างจะแยกให้เห็นได้ว่าแตกแยกจากชนที่มีแต่บาปนั้นย่อมเกิดความแตกแยกอันแสนประเสริฐขึ้นแล้วหนอเมื่อใดศาสนิกชนใดเห็นยิ่งในการเกิดไม่หลงไหลกับการเกิดและเห็นยิ่งในการตายดับสนิททั้งทำตายความรู้สึกดับสนิทเองได้ในตนจริงย่อมเห็นจะแจ้งในความแตกต่างแยกได้ชัดเชิงและอีกทั้งยังสามารถนำความเกิดและความตายที่เป็นความแตกแยกกันแล้วจริงนั้นมาใช้ร่วมกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยสันติโคจรอยู่ในมหาจักรวาลเดียวกันหรือต่างคนต่างเกิดต่างตายต่างคนต่างอยู่อย่างเห็นเกิดเห็นตายหยุดถือสากันสนิทปล่อยวางเสด็จแต่ก็ยังเห็นแจ้งในความแตกแยกนั้นซึ่งแน่นอนก็ยังมีอยู่ด้วยน้ำใจที่เกื้อกูลเข้าใจกันจริงๆเป็นปกติเมื่อใดพุทธแท้ๆใดเป็นพุทธแน่แล้วจริงเมื่อนั้นก็จะเห็นแจ้งความแตกแยกทั้งที่เป็นความแตกแยกทั้งที่เป็นเอกภาพโอ้ความแตกแยกอันแสนประเสริฐเป็นสุดที่สัจจะที่เกิดขึ้นแล้วและดำเนินไปอยู่ด้วยประการชนี้สัมมาสัมพุทธสาวกวันเพ็ญวิสาขะ31พฤษภาคม2539